Trójka. Program trzeci. Potrójne pasmo. Przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie. Dlatego, że dom mój ruchomy z wielbłądziejsku. Just where we're putting up fences, walking on eggshells, holding our breath. about to give us hope, but it smells like death. When we get together, we never get to sleep. It's a contradiction how our attraction is our great addiction. Fiction. On and make it two. On and make it two. With you.

look at me, please.

Again.